महाभारत वन पर्व षट्षष्ट्यधिक द्विशततमोऽध्याय द्रौपदी का कोटि काशी को उत्तर। अथा ब्रवीद द्रौपदी राजपुत्री पृष्ठा शिभिनां प्रवरेण तेन अवेक्षमंदं प्रविमुच्य शाखां संगृह्णति कौशिकमुत्तरीयम्। वह सम्पान जी कहते हैं, जन्मेजय शिवि देश के प्रमुख वीर कोटिकाश्य के इस प्रकार पूछने पर राजकुमारी द्रौपदी कदम्ब की वह डाली छोड़कर अपनी रेशमी ओढ़नी को संभालती हुई संकोचपूर्वक उसकी ओर देखकर बोली, बुद्ध्याभिजानामि नरेन्द्रपुत्र नामादृशे त्वाम् अभिभार्तुमर्हति न त्वेह वक्तासि तवेह वाक्यम् अन्यो नरो वाप्यथवापि नारी। राजकुमार, मैं बुद्ध से सोच विचार कर भली भांति समझती हूँ कि मुझ जैसी पति परायणा स्त्री को तुम जैसे पर पुरुष से वार्तालाप नहीं करनी चाहिए, परंतु यहाँ कोई दूसरा ऐसा पुरुष अथवा स्त्री नहीं है जो तुम्हारी बात का उत्तर दे सके। एकाहे हम संप्रति तेन वाचम ददामि वै भद्र निबोध चेदम अहम हरण्ये कथमेकमेका त्वामालपेयम निरता स्वधर्मे। मैं इस समय यहाँ अकेली ही हूँ, इसलिए विवश होकर तुमसे बोलना पड़ रहा है। भद्र पुरुष, मेरी इस बात पर ध्यान दो, मैं अपने धर्म के पालन में तत्पर रहने वाली हूँ। इस समय इस वन में मैं अकेली हूँ और तुम भी अकेले पुरुष हो, ऐसी दशा में मैं तुम्हारे साथ कैसे वार्तालाप कर सकती हूँ। जानामि च त्वां सुरथस्य पुत्रं यं कोटिकाश्येति विदुर मनुष्या तस्मादहं सैव्य तथैव तुभ्यम् आक्षामि बन्धुं प्रथितं कुलं च। परंतु मैं तुम्हें पहचानती हूँ, तुम राजा सुर के पुत्र हो जिसे लोग कोटिकाश्य के नाम से जानते हैं सैव्य, इसीलिए मैं तुम्हें अपने बंधुजनों तथा विश्वविख्यात वंश का परिचय देती हूँ। अपत्यमस्मि द्रुपदस्य राज्ञ कृष्णेति मां सैव्य विदुर मनुष्या साहं वृणे पंच जान जनान पतित्वे ये खांडव प्रस्थगता सुतास्ते। शिवि देश के राजकुमार, मैं राजा द्रुपद की पुत्री हूँ, मनुष्य मुझे कृष्णा के नाम से जानते हैं। मैंने पांचों पांडवों का पति रूप में वर्णन किया है जो खांडव प्रस्थ में रहते थे, उनका नाम तुमने अवश्य सुना होगा। युधिष्ठिरो भीमसेना अर्जुनौ च माद्राश्च पुत्रौ पुरुष प्रभीरौ ते मां दिवेश्येह दिशश्च तस्रो विभज्य पार्था मृगयां प्रयाता। युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन तथा माद्री पुत्र नरवीर नकुल सहदेव ये ही मेरे पति हैं। वे सब के सब मुझे यहाँ रख कर हिंसक पशुओं को मारने के लिए अलग अलग बटकर चारों दिशाओं में गए हैं। प्राचीम राजा दक्षिणाम भीमसेनो जय प्रतीचिम जमझावुदीचिम मन्ये तो तेषां भृत सत्तमानां कालोभित प्राप्त होपयातुम। स्वयं राजा युधिष्ठिर पूर्व दिशा में गए हैं, भीमसेन दक्षिण दिशा में, अर्जुन पश्चिम दिशा में और नकुल सहदेव उत्तर दिशा में गए हैं। मैं समझती हूँ अब उन महारथियों के तब ओर से यहाँ पहुँचने का समय हो गया है। सम्मानिता या शतर यथेष्टम दिमुच्च वाहन वरो हयध्व प्रयात थे धर्म सुतो महात्मा ते तो भविष्य भी वेक्षत। अब तुम लोग अपनी सवारियों से उतरो और घोड़ों को खोलकर विश्राम करो, मेरे पतियों का आदर सत्कार ग्रहण करके अपने अभीष्ट देश को जाना। महात्मा धर्मपुत्र युधिष्ठिर अतिथियों के बड़े प्रेमी हैं, वे तुम लोगों को देखकर बहुत प्रसन्न होंगे। एतावधुक्त्वा द्रुपदात्मजा सा सैव्यात्मजं चंद्रमुखी प्रतीतां विवेशतां पर्णशालां प्रशस्तां संचित्यते सामतिथि त्वद्मर्थे। शिवी देश के राजकुमार कोटिकाश से ऐसा कहकर वह चंद्रमुखी द्रौपदी अपने उत्तम पर्णशाला के भीतर चली गई। ये लोग हमारे अतिथि हैं ऐसा सोचकर उसे उन पर विश्वास हो गया था, अतः वह प्रसन्नता पूर्वक उनके आतिथ्य की व्यवस्था में लग गई। इति श्री महाभारते वन परमणि द्रौपदी हरण परमणि द्रौपदी वाक्ये षट्षष्ट्यधिक द्विशत्तमोध्याय। इस प्रकार से महाभारत वन पर्व के अंतर्गत द्रौपदी हरण पर्व में द्रौपदी वाक्य विषयक 266वां अध्याय पूरा हुआ।